राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 22 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे कानपुर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार की यावन मात्र जितनी चीजें है वो पहले नहीं है पीछे नहीं है बीच में प्राप्त होती है। और परमात्मा का तो पहले भी है पीछे भी रहेगा और बीच में भी है। उधर केवल दृष्टि नहीं है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा परिपूर्ण है, उसको देखते नहीं है। ऊपर ऊपर अवस्था है, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनको देखते इतने भीतर जो विराजमान है नित्य निरंतर उस तरफ दृष्टि नहीं है। तो ये नित्य ही प्राप्त है और वो अप्राप्त क्या वह मिटने के बाद प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त फिर अप्राप्त कभी होगा ही नहीं, वो कभी अप्राप्त नहीं होता। तुम अप्राप्त के समय भी प्राप्त है और संसार प्राप्त के समय भी अप्राप्त है। जिस संसार को प्राप्त मानते हैं हम, ये मिल गया है, धन मिल गया है, मान मिल गया है, आदर मिल गया है, प्रशंसा मिल गई है, संसार में हमारा नाम हो गया मिल गया है, ये मिलना है मिलता नहीं, ये बिछुड़ जाएगा रहेगा नहीं। मान आदर सत्कार आदि का रहेगा नहीं, ये शरीर भी नहीं रहेगा, कौन देखेगा क्या रहेगा, कौन भोगेगा। तो आदि और अंत वाली वस्तु मिलती है तो भी नहीं मिलती है, और जो परमात्मा तत्व है नहीं मिलता तो भी मिलता है, मिला हुआ है वो, किसी कभी उनका अभाव नहीं होता। मनुष्य उधर दृष्टि नहीं रहता पर दृष्टि डाले तो पहले से ही प्राप्त है, उनकी अप्राप्ति कभी हो गई भी नहीं। और उसके लाभ अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा तथा अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे बढ़कर कोई लाभ होता है ऐसा मानने भी नहीं आता। ऐसी बड़ी बात है। अब एक बात और ध्यान देकर सुने, आप संसार की प्राप्ति को तो आशा रखते हैं, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश हो रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति निराश कभी नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर हरिजन कोई क्या हो सबके लिए वो है, उसमें कोई तरह की विषमता पक्षपात द्विधा नहीं है। बड़े भले भक्त हो गए, विद्वानों में भक्त हो गए, बिल्कुल मूर्खों में परमात्मा के भक्त हो गए, गांव में रहने वाले कुछ जानते नहीं उनको भी भगवान मिल गए, और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले उनको भी मिल गए, बड़े बड़े विद्वान हुए उनको भी भगवान मिल गए, सभा मूर्ख उनको भी भगवान मिल गए, उनको आश्चर्य आता। पढ़े लिखे तो ये मानते हैं, क्या उसकी प्राप्ति हो सकती है ऐसा मानते हैं। और जो अपढ़ है वे संत मानते हैं, इसकी भी अप्राप्ति कभी हो सकती है क्या? पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए, फूला सिंह जी कायम चलाते थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव था। तो उनसे एक पंडित ने बातें पूछी, उनकी जीवनी में पढ़ी है आश्चर्य विदेशी, उन्हें पूछा कि देखो सत्य प्रतिष्ठा या क्रिया फलाशय तुम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर उनका जो क्रिया कहता है वो फलीभूत हो जाता है, जो वचन कहता है वो आ जाता है, वो हो जाता है, उसका वचन सिद्धि हो जाती है। तो ये सुनकर के वो फूला सिंह जी बोले, क्या ये बातें पुस्तकों में लिखी है? क्या पुस्तकों में लिखी है? पुस्तकों पढ़ने वाले कहते हैं ये पुस्तकों में लिखी है, क्या होती नहीं है ये ऐसा, कितना अंतर बताओ। तो उन्होंने बताई कि बात हो जाती है, तो बात कैसे हो जाती है? तो उन्होंने जो अर्थ बताया व्यास भाष्य में भी वो अर्थ नहीं है, पातंजलि योग दर्शन के ऊपर व्यास भाष्य है और कई तरह की टीकाएं है संस्कृत की, मैंने देखी है। तो फूला सिंह जी से पूछा कि ये बात कैसे होती है, तो उन्होंने एक उत्तर दिया जो व्यास भाष्य में नहीं मिलता, ऐसा उत्तर दिया। कहते उनको सत्य का चिंतन करते करते उसकी सब चीजें सत्य हो जाती है, तो जो होने वाली बात है वो ही उनके मुख से निकलती है, जो नहीं होने वाली बात निकलती ही नहीं, इतना सत्य के साथ उनका संबंध होता है, विश्वास भी उनकी बात सिद्ध हो जाती है। तो बड़े आश्चर्य हुए, पढ़े लिखे ने ये टीका में नहीं मिलती बात, तो पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे भी उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गाय चुराया करते थे, बछड़े चढ़ाते फिर गाय चढ़ाते, तो गाया वो कह देते कि देखो माता ये खेत है, सब ये खेत है, इनमें मनुष्यों का और तुम्हारा दोनों का हिस्सा है, जब तक ये मनुष्यों का हिस्सा है तब तक नहीं खाना, वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, और मनुष्य अपना आश्चर्य है ये तुम्हारे को ही मिलेगा, सब तुम्हारे को ही मिलेगा, ये विश्वास कर भी नहीं जाना, ऐसे करके छोड़ देते और बेटा भजन करते, भजन का नाम हो लेखा करते, लेखा आदमी अंगुलियों से लेखा करते है, भजन का नाम भजन नहीं आदमी को लेखा कर, मैं मेरा लेखा करता हूँ और तुम खेतों मत जाना, मैं खेत में नहीं जाती। दूसरे छोकरों को पता लग गया, मैं भी अपनी गाय उन गायों को छोड़ देते, भी खेलते उनको सुना देते, तो गाय खेत में नहीं जाती, हरे हरा खेत नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारा ही हिस्सा है, दोनों हिस्सा है ना, अनाज वो हिस्सा तो मनुष्यों का है, नीचे का हिस्सा तुम्हारा ही है, तुम्हारे को मिलेगा, पर जब तक मनुष्यों का हिस्सा नहीं मिल जाए तब तक नहीं जाना। अब ये किसके पैदा होती है बताओ, गायों से रहने वाले बिल्कुल संतोषी, कुत्ता था एक कुत्ता, वो बैठा रहता, बड़ा बड़ी अवस्था होने से जो बैठे भजन करते फिर गाय वाय कुछ नहीं चाहते ना, तो कुत्ता बैठा रहता, भोजन लाने वाला है सामने लगा रख देते, अरे संतोषी तेने रोटी क्यों नहीं खाई, मैं तो लेखे में लगा था, तू क्या करता था, रोटी खा लेता, फिर वो रोटी देते तो खाता, हम रोटी बड़े ध्यान में बैठे। तो कहने का मेरा तात्पर्य, परमात्मा तत्व की प्राप्ति ये पढ़ाई के अधीन नहीं है, ये कोई उद्योग के अधीन नहीं है, उसकी तो लगन हो, केवल लगन से मिलता है, सांसारिक धन संपत्ति वैभव वो लगन भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का साथ मिले तब धन मिलता है, तीन शब्दों से, हमारी धन की इच्छा भी हो और उद्योग परिश्रम भी करे और भागने का तो मिलेगा, अरे भागने तो दीवारा निकल जाता है, जाते हैं व्यापार में लाभ के लिए घटा देना पड़ता है, परमात्मा में घटा पड़ता ही नहीं, लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं, जितना चलो लाभ ही लाभ होता है। तो इतनी विलक्षण बात है भाई, इतना ध्यान नहीं देते, बहना ध्यान नहीं दे रही, आप ध्यान दो तो कितनी बड़ी विचित्र बात है। और मनुष्य धर्म की सफलता उसी तत्व की प्राप्ति में है, धन की प्राप्ति में सफलता नहीं। बहुत धन हो गया तो वो तो छूट जाएगा, शरीर अच्छा हो गया तो छूट जाएगा, आदर सत्कार बहुत हो गया तो छूट जाएगा, बड़ी संसार में महिमा वाह वाह हो गई तो छूट जाएगा। ये तो सब छूटने वाला है, और परमात्मा तत्व तो है वो छूटने वाला नहीं। वो मिल गया तो मिल ही गया, फिर उसमें कमी कभी आती ही नहीं, सदाई सदाई के लिए मौज हो जाएगी। और उसकी प्राप्ति करने में हम सब स्वतंत्र हैं, धन की प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं है। उद्योग करने पर भी प्राप्त होने भी हो, विद्या प्राप्त होने भी हो, यश प्राप्त होने भी हो, आदर सत्कार सम्मान प्राप्त होने भी हो, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो ये बात नहीं है। ये जरूर है कि इसकी बात इस बात को जानने वाले कम है, इस वास्ते बताने वाले कम है। अगर बताने वाले मिल जाए बहुत सुगमता से प्राप्ति करते, क्योंकि नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है और संसार को अप्राप्त को प्राप्त करना है, प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना है। पहले अभाव है फिर अभाव हो जाएगा, और परमात्मा तो पहले से भाव है, और प्राप्त होने पर भाव है, और फिर भाव का भाव है, अभाव होता ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और असत भाव ना विद्यते, ना सत विद्यते भाव, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है, असत नाशवान है उसका भाव है वो विद्यमान नहीं है। ये शरीर इतने बैठे हैं, इनका भाव रोजाना नए विद्यमान नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, और खत्म हो रहा है। आप हम आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, चाहे आपको एक घंटा ही हुई हो चाहे घंटा हो गई हो, वो घंटा भर समय आपका खत्म हो चुका है, उम्र में से चली गया, उतने समय खर्च हो रहा है। तो ये जो वियोग हो रहा है नित्य निरंतर वियोग है, और परमात्मा का नित्य योग है, वो नित्य ही प्राप्त है। आप ध्यान न दे तो परमात्मा है, तो ध्यान दे तो भी है, न दे तो नित्य प्राप्त है ये। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है, कि जिसे अप्राप्त हो ही नहीं। जैसे मीराबाई ने कहा कि ऐसे बर को क्या भरू जो जन्म तड़ा मर जाए, ऐसे बर को क्या भर विध हो जाए, भर भरी है गोपाल जी अमरचूर हो जाए, कभी विध होना ही नहीं पड़े। तो वो मिलेगा भाई हो जाए बहन, सबको मिल सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो सच्चे हृदय चाहता है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। वो प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन तो वो होता है, प्रारब्ध नाम किसका है जो आरंभ किया जाए, कर्म आरंभ करते हैं, कर्म का आरंभ करना है ये क्रियमाण कर्म है, और क्रियमाण कर्म से वो कर्म संचय होता है। पाप और पुण्य करते हैं, उस पाप और पुण्य का भीतर संचय होता है खजाना, उस खजाने में से जो फल देने के लिए कर्म इच्छा हो जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों का संचित कर्म हमारा पड़ा है शुभ और अशुभ, उसमें से जितना समय इस मानव शरीर में भोगना होता है उतना समय मिलेगा, तो वो आरब्ध है, आरंभ हुआ है वो, अरे आरंभ होता है उसका अंत होता है, जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है, तो प्रारब्ध है वो, प्रकर्षण आरब्ध है, प्रारंभ हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो कर्म तो नाशवान होता है, क्यों कर्म क्रिया होती है, क्रिया करते क्रिया का अंत हो जाता है, तो इसका फल भी आदि अंत वाला ही होगा, अनंत फल कैसे होगा। परमात्मा तत्व है वो आदि नहीं है अंत नहीं है, वो तो नित्य है, निरंतर निरंतर सबको प्राप्त है, केवल उधर दृष्टि नहीं है, केवल लगन होने से मिल जाता है। धन केवल लगन से नहीं मिलता, लगन भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त शास्त्र है तो धन मिलता है। मान बढ़ाई आदर सत्कार ये भी नित्य प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है पहले, फिर प्राप्त है, फिर अप्राप्त है। आप ध्यान देकर सुने, कृपा करें, आपका हमारा अपरिचय कब से था, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ये कब से है? अनाधिकार सदस्य ही है। जिस दिन मिल गए उस दिन के बाद मिले हुए हो गए, फिर वियोग हो जाएगा। तो जो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है। जैसे आज सत्संग के लिए आए, कल फिर आ गया सत्संग के लिए, तो सत्संग जाने पर वियोग हो गया, आने पर संयोग हो गया, फिर वियोग हो गया। इन दोनों में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। क्या किया अपने? पहले वियोग था, अंत वियोग होगा। तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। उसका वियोग नहीं होगा, होता ही नहीं। वियोग कैसे हो, कहाँ जाएंगे परमात्मा, कैसे ओझल हो जाएंगे? तो परमात्मा का तो योग नित्य है और संसार का संयोग नित्य है। और संयोग वियोग योग संगीतम, संयोग के वियोग नाम योग है। इस संसार का वियोग हो जाए मन से तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो नित्य प्राप्त चीज है, उसको प्राप्त करना है, उसके लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। नई धनादि की प्राप्ति होती है, उसकी तो आशा निरंतर नहीं होती, आशा सफल नहीं होती, सफल और विफल तो हुई। एक लड़का जन्मा, वो लड़का जिएगा कि नहीं जिएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, सब बात है, तो नहीं हो सकता है। कोई ब्याह होगा कि नहीं होगा, कभी हो भी सकता है, नहीं भी। धन कमा देगा, कमा भी सकता है, नहीं भी। परंतु मरेगा कि नहीं, इसमें नहीं नहीं है। तो मरेगा जरूर, चाहे 100 वर्षों को मरे, 1000 वर्षों को जाए, पर मरेगा जरूर। तो संसार का वियोग तो जरूर है। इसका वियोग होगा, कितना ही आप कर ले, कितना ही धनी बन जाए, कितना ही महाराजा बन जाए, कितना ही मिनिस्टर बन जाए, अंत में कुछ रहना रहे नहीं। इसका वियोग नित्य है और परमात्मा का योग संबंध हो नित्य। उस नित्य को कहते समर्थन योग उचते, गीता ने उसको योग कहा है। दुख संयोग वियोग, संसार का दुख है वो संयोग वियोग होता है और परमात्मा का नित्य योग उस नित्य योग परमात्मा को प्राप्त करना, ये मनुष्य का खास काम है। धन कमाना और भोग भोगना ये खास काम नहीं है, परंतु हमारे भाई बहनों ने इसको हमको ठीक समझा है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता न, ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, धन संपत्ति विभव जल जायदाद आदि कर ले और उसका सुख भोग है, तो ये रहेगा नहीं, इसका वियोग हो जाएगा। तो इसको धन माना का है और समय में भी धन है, उसे परमात्मा प्राप्त हो जाए। पैसे से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। पैसा दान पुण्य करो तो अच्छी हवा, अच्छा लोग मिल जाएगा, स्वर्ग भी मिल जाएंगे। पर क्षीण है पुण्य मृत्यु लोगों में शांति, पुण्य क्षीण होकर फिर जाओ जन्म। जो यहाँ बड़े होटल में ठहरे वो समय समाप्त हो गए, चलो साहब खत्म हो गया, फर्स्ट क्लास बैठ दो, फर्स्ट कंडीशन बैठ दो, और खर्च न हो तो उतरना ही पड़ेगा। और वो खर्च नहीं है, वो सदा है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये परमात्मा का साक्षात अंश है। तो मुसाफिरी में आप कितने अच्छी जगह बैठो, आपका नाम मुसाफिर है। और घर पर आ गए तो अच्छा पड़ी हो साधारण, घर पर आ गए, ऐसे परमात्मा का अपना घर है। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्त तद धाम पर, वो परमात्मा का धाम है। अरे ममी वांशो जीव लोके जीव होत सनातन, मेरा ही अंश जीव, तो अपना घर है। वहां जाने पर फिर इधर घूमना नहीं पड़ेगा। अरे मुसाफिर भी कितनी बढ़िया स्थान में रह जाओ, मुसाफिर तीन लोग स्वर्ग है, मरते है पाता है, भू लोग भूल लोग मह लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग अतल वितल शतल सातल रसतल महादल पाताल, ये 14 भुवन है। तो 14 भुवन भी अब वियोग होने वाला है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति वियोग हो ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ममी वांशु परमात्मा का अंश, साक्षात परमात्मा का हमारा अकूट अटूट अखंड संबंध है। तो वो प्राप्त कर लेना बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है। मनीषा च मनीषा ऐसा बुद्धि बताओ बुद्धि मनीषा च मनीषा बुद्धिमान होगी ये बुद्धि है उसको प्राप्त कर ले। वो मौका यहाँ ही है और जगह मौका नहीं है। वो देव जोनी में भी मुक्ति हो जाए ये नियम नहीं है। मनुष्य जोनी तो खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए लिखा है। इस वजह से मनुष्य की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य की बहुत महिमा बताई। दुर्लभ हो मानुष हो देह देह नाम क्षण अंगूर मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है। ये मिलता नहीं। दूर सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत देही जीव चराचर सब उसको चाहते है। ऐसा दुर्लभ मानुष भी है पर मिट जाएगा मिट जाएगा रहता नहीं मर जाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति है वो दुर्लभ है। भगवान का आनंद चेता सत्यम यो मानस व्यक्ति नित्यसा तस्याहु सुलभ है। मनुष्य दुर्लभ मनुष्य दुर्लभ लब्धा सुदुर्लभ एकदम दुर्लभम त्रयमेव। और मनुष्य भगवान के तो सुलभ है। अनंत चेता सत्यम यो मानस व्यक्ति नित्यसा आठवें अध्याय के 14 आनंद चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए भगवान के लिए मैं सुलभ हूँ। हद मुझ लगभग सुलभ है कितनी विस्तृत बात है। अरे दुर्लभ मनुष्य देव मिल रहेगा नहीं। अरे वो सुलभ सदा रहेगा सुन में सबसे ये प्राप्त कर दी नहीं वो प्राप्त कर नहीं वो तो केवल इच्छा कर दी केवल लालसा ऐसी लालसा लग जाए कि जिसमें आपका मन नहीं लगे। जैसे मीरा भाई ने कहा हरी मारी हरी बिना रहो न जाए भगवान के बिना रह नहीं सकती मैं जी नहीं सकती। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात विषय हो निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुत भगवान की लगन में ये सुहात ही नहीं। विषय भोग सुहात नहीं निद्रा सुहात ही नहीं दैन हो रही निद्रा। संसार में बड़े से बड़े धनी बड़े से बड़े मानी बड़े बड़े राजा महाराजा विनेश्वर वो सोने के लिए तैयारी करते हैं। बढ़िया शयन लगाते हैं कई तरह के तकिया लगाते हैं सुगंधित पुष्प आदि करते हैं अतर आदि लगाते हैं पंखा लगाते हैं आराम कर लिए नींद आ जाए नींद आ जाए व्याकुल हो जाए और भजन में लगे हुए नींद को कहते बैर नहीं देगा। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है भजन कर रहे हैं ज्यादा नींद और क्या करे कि आप कहाँ देंगे पत्थर रख दिया जाए नींद ज्यादा आ जाएगी जब नहीं भजन करेंगे। संसार के भोगी तो संसार से वियोग चाहते हैं और परमात्मा के प्रेमी परमात्मा का योग चाहते हैं। वो विषय भोग निद्रा हंसी जगत के हंसने के लिए जाते हैं सैल करने के जाते हैं। छुट्टी नहीं दी है रविवार की भजन करने वालों को छुट्टी नहीं है। रविवार जब छुट्टी मिल जाए वो चाहते ही नहीं। वो तो कहते जितना ले लो अपना ले लो असली धन है जितना कमा लो तो वो छुट्टी नहीं चाहते वो नींद नहीं चाहते। ऐसे सारे लोग नींद चाहते नींद आ जाए कितनी विलक्षण बात है। नींद से आने का अर्थ समझा संसार का वियोग तो संसार को भूल जाए निहाल हो जाए। और वे चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति संसार के वियोग चाहते हैं छोड़ करके चल देते संसार धन संपत्ति वैभव सब ठोकर मारकर चल देते हैं। दूसरे चाहते हैं जो विषया संतन तजी ताहे नर लपटाए यो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सौखाए। जो विषया संतन तजी विषय भोगों को जो संतन ने त्याग कर दिया तो कोई काम करिए दुखा रहे हो शाश्वत। जो विषया संतन तजी ताहे नर लपटाए मनुष्य उसी पीछे लालायत होते हैं। कैसे जहाँ नर डाले मनुष्य उल्टी हो जाए तो कुला उल्टी करेगा भैया देखने में वो कुत्ता मरे लड़कर खाते आपस में। ऐसे संसार के लोग उन धन को लड़ते है मान लिया हमें मिल जाए हमें मिल जाए ऐसे उल्टी कर रहे देखते ही नहीं देखते ही नहीं बेचारे गंदगी कौन बन रहा है। तो उनको धन धन के धन से नफरत होती तो धन नहीं चाहते वो भगवान का वचन चाहते। तू जो लोग धन को चाहते हैं और धन उसको चाहता है, संत संत को यात्रा सफल हो गई। और संतों के भावों के भीतर हो, पहचानते हो तो संतों के विषय में खर्च करने में कहते हमारा धन सफल हो गया। जिस धन से आपकी सफलता होती है उसे खर्च करने से धन सफल होता है, तो बढ़िया बात कौन सी? आप विचार करो जरा, इतना उनका मूल्य नहीं है। उनका भजन ध्यान सत्संग ये मूल्यवान है, और इसमें आप स्वतंत्र है, धन में स्वतंत्र नहीं है। एक ही बाजार में एक धनी हो जाता है, एक गरीब हो जाता है, सभी धनी हो जाए इसको नियम है क्या? और भजन गाने सभी धनी हो जाते, ये ज्ञातवा मुंदन मुंह फिर मैं नहीं होता, ये लब्धाचारों से लाभ की समान नहीं है। पराम सिद्धि मित हो गता बहु ज्ञान तपसा पूता मत भगवान गता, बहुत से प्राप्त हो गए। वो अप्राप्ति होती ही नहीं, वो मिलने के बाद में फिर अभाव होता ही नहीं, सदा ही भाव रहता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए आप कुछ उद्योग करना चाहिए, मन में उत्साह रखना चाहिए। कुछ तत्व को बताने वाले बहुत कम है, परंतु भारत वर्ष में अभाव नहीं हुआ। ये भारत भूमि है, ये ऐसी भूमि है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, नर्मदा है, बड़ी बड़ी पवित्र नदियां है, पवित्र पहाड़ है, पवित्र देश है, वृंदावन आदि, अयोध्या आदि पवित्र देश है। उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा होते हैं। वे संत साधु समाज में होते हैं, गृह समाज में होते हैं, भाई लोगों में होते हैं, मीरा भाई आदि बहनों में होते हैं। वही वो ठेका नहीं की भैया भी और मेरे संत होंगे, ग्रस्त होते प्रत्यक्ष बात है। नरसिंह जी महाराज ग्रस्त थे, परम्परे भगवान के भक्त थे। मीरा भाई, कर्मा भाई, कर्मेती भाई, फूले भाई, कई संत हो गए, स्त्रियों हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अपडम हो गए। ऐसा ये पवित्र देश है आपका हमारा, इसमें पवित्रता है वो और जगह नहीं है। बाहर से कोई अंग्रेज आए थे, उसे मैंने पूछा था, वो कई दिन रहे यहाँ, उसने पूछा कि आपने क्या विशेषता देखी, हिंदुस्तान की विशेषता क्या देखी, भारतीय गीता प्रेस में उसे पूछी मैंने, क्योंकि यहाँ आस्तिकता विशेष देखी, भगवान को मानते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, ये आस्तिकता विशेष है। मरने के बाद शादी करते हैं, तर्पण करते हैं, याद करते हैं, उनके नाम दान करते हैं, ब्राह्मण भोजन देते हैं, मुर्गों में लिया, तो इस आस्तिकता की चीज यहाँ ही आपके देश में है, उसको आप निरादर कर रहे हैं। और पश्चिम की तरफ दृष्टि जा रही है, पश्चिम में तरफ ज्यादा सूरज तो अंधेरा हो जाए, उस तरफ बुद्धि चलेगी भारत की, उनको आदर्श मानने लग गए। कितना बड़ा भारी नुकसान हो गया, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। इस वास्ते सज्जनों, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आप जिज्ञासा करो, वो जिज्ञासा सफल होगी, निष्फल निष्फल होगी। जितना आप कर देगो, वो जितना कर दिया है बीच में मर जाओगे तो योग भ्रष्ट होगा। योग भ्रष्ट किस धर्म में उसे पूरी करेगा। जैसे कोई कर्जदार है और कर्जा चुकाना चाहता है तो साहूकार उसको कैद नहीं करवाते, कैद में और खर्चा लगेगा, फायदा क्या? ऐसे ही जो भजन करके अपना कर्जा चुकाना चाहता है उसको भगवान फिर मन जन्म देते, मौका देते, अवसर देते, उसको फिर मौका मिलता है। किसी ने हम श्री मदांग योग भ्रष्ट हो भी जाते, वो योग भ्रष्ट हो, योग भ्रष्ट हो गया, मान योग करते करते अधूरा रहेगा, बीच में मर गई, दूसरी बात याद आ गई, और अंत में याद आ जाता तो योग भ्रष्ट होता ही नहीं। अंतकाल स्मरण, अंतकाल में मेरा स्मरण कर जाता है, मेरे को प्राप्त नास्ते शरीर संदेह नहीं, अंत में स्मरण होगी तो भ्रष्ट हो जाएगा, तो भी आपकी पूंजी जाएगी नहीं, और ये पूंजी रहेगी नहीं, ये मिलेगी नहीं। बुद्धि संयोग लवते पूर्व देव, तत्र तुम बुद्धि संयोग लवते पूर्व देव, पूर्व देव में जितनी पूंजी हुई है वो उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगी, और फिर वो प्राप्त करोगे। और धन ऐसा नहीं यहाँ कमाए आगे मिल जाएगा, भले किया हो तो आपको मिल जाएगा, आगामी कुछ आगामी शुद्ध को देना या भूया फिर यात्री करता है प्राप्ति के लिए। तो ये मरने पर भी पूंजी पीछे नहीं रहती, सच्चा धन है ये, सच्चा सच्चा वही जो रहे निरंतर, कच्चा वही जो नष्ट हो जाए, सीधी सारी बात है। तो संसार जितना वैभव है ये कुछ रहने वाला है नहीं, समीर नहीं नये और नहीं किंचित अस्ती, बड़ा भारी धन है, पर दिन दिन पौखड़ी बंद हो जाएगी, आंखें चुट जाती बंद हो जाएगी, उसने सब के साथ योग कौड़ी के साथ संयोग देशा क्या कहेंगे, पर भजन किया वो याद नहीं जाएगा, वो साथ हो जाएगा। लोग यहाँ धन कमाने के लिए झूठ कपाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, धन मिल जाए तो धन मिल जाए किसे, झूठ कपट से बेईमानी से असत्य से ठगी से धोखेबाजी से विश्वासघात से धन मिल जाए, तो विश्वासघात और पाप वो तो लिया भीतर भीतर भी, और धन लिया यहाँ धन रह जाए यहाँ साथ चलेगा पाप अन्याय वो साथ चलेगा। समझते हम बड़े बुद्धिमान है, इतना धन होने कमा लिया, इसके बुद्धिमान ही है तो मूर्ख तक किसका नाम धरेंगे। यहाँ रहने वाले धन के लिए उम्र को खराब कर लिया, भीतर के अंतर्धन को मैला कर लिया, साथ में लेने वाले लेने के लिए पापों की पूंजी संग्रह कर ली, तो मूर्ख किसको कहते और मूर्ख किसका नाम है। इस बात से मूर्ख कपट बेईमानी मत करो, कहते हैं आज का बेईमानी नहीं करो तो फिर तो काम चलना मुश्किल है, ये बात नहीं है, काम चलेगा। ऐसा ज्यादा धनी बन जाओ ये नहीं होगा, परंतु काम चलेगा, पापों की वजह सच्चाई के साथ निर्वाह हो जाएगा, राज में छूट करिए अपनी। इसलिए आपको अगर नहीं मर दो धनी नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी, तो अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मर जाएंगे क्या, रोटी खाकर नहीं मरोगे, धन पैदा करके नहीं मरोगे, मरना तो जैसे तैसे ही है, चाहे धन कमा लो तो मरोगे न कमा लो तो मरोगे, अन्न खाते खाते भी मर जाओ चाहे भूखे लग मर जाओ, मरना तो है ही, कहते मरना तो है पर झूठ कपट करने से कई दिन और जी जाएंगे, कहते मरना तो है पर झूठ कपट करने से कई दिन और जी जाएंगे, रोटी नहीं मिले तो जल्दी मरना पड़ेगा। देखो जल्दी का पता नहीं लगता है, उम्र कितनी क्या पता है, हम दिखता है ऐसा ऐसा नहीं कर जल्दी मर जाएंगे, नहीं तो ज्यादा जियेंगे, तो ज्यादा जीने का मतलब क्या हुआ कि पापों की पोटली बड़ी लेकर के मरेंगे, अधिक जियेंगे तो झूठ कपट बेईमानी ज्यादा करके मरेंगे, तो थोड़े पाप से मर जाओ, क्यों पाप संग्रह करो, और क्या परिधन सिद्ध होगा साहब, झूठ कपट करे ज्यादा दिन मर जाएंगे, ज्यादा दिन मरना पापों का संग्रह करने के लिए, तो क्या ये बुद्धि बनी है, नरकों में जाने के लिए संग्रह कर रही है अपनी पूंजी जिसे नरक मिले, तो ये तो भाई बड़ी मूर्खता है, बड़ी हानि है। जिस वास्ते मिलना है वो तो मिलेगा, ये रसम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है दूसरों को नहीं, मेरे आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, ये नहीं आएगा, क्यों पाप मैंने किया आपको कैसे भोगना पड़ेगा, वो लाभ आपको हो जाएगा, एक संत है लाभ लिया है दूसरे दर्शनों से सत्संग से लाभ ले लेते हैं, लाभ में पारमार्थिक चीज में तो हिस्सा सबका होता है, धन में सबका शरीर होता है, आप घर वालों का हिस्सा मानते हैं, घर वाले आप सब खा रहे तो खूटेगा नहीं, वो तो बाकी है कसौ लगेगा, बिल तो त्यागी उसको फटी हुई लगोती फूटी तू भी बाकी फसेगी मरेगा पहले। मनुष्य चिंता करता है कि कैसे जियेंगे, दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी जैसी राम जी दोपहर पहली सबको मिलता है, तो भाभी पकड़ो भयो जागी जग जिया जूर सानी सबको देते चांस भरे से तू जैसे भगवान देते, भूखे उठते हैं वो भोले करके सोते हैं, सबको मिलता है अपने प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, आपका प्रारब्ध पहले है पीछे शरीर रचा गया, तो उसकी चिंता क्यों करे बजरे शरीर को भी, ये तो पहले है आपका खराब मेरा, तो भगवान का भजन करो, यो है विश्वम्भरो देवा सत्य भक्तान उपेक्षते, जो परमात्मा संसार मात्र का पालन करता है क्या भजन करने वाला का पालन नहीं करेगा, ऐसे हो सकता है कभी, सबको देते पाप करे पुण्य करे, भगवान की रची हुई चीज सबके लिए है, ये पृथ्वी घूमने के लिए पापी को और पुण्य को दोनों को मिलती है, श्वास लेने के लिए वायु सबको मिलता है, पापी और पुण्यात्मा वो चाल मंदा बड़ा नीच नीच हो। प्यास शांत करने के लिए पानी सबको मिलता है, यदि धर्मात्मा को पापा को पानी नहीं मिलता है, श्वास लेने के लिए वायु नहीं मिलता है, चलने के लिए अवकाश नहीं मिलता है, क्या सूर्य का प्रकाश सबको नहीं मिलता है, गंगा जी भूमता आदि ये तीर्थ सबको नहीं मिलता है, आपके यहाँ गंगा जी है तो गंगा जी सबको मिलता है, पापी हो पुण्यात्मा सबके लिए भगवान की दी हुई चीज सबको मिलती है, आप कमाते हो तो सब मिल जाएगा, उसको जिसको नहीं मिलेगा मान बढ़ाई आपने ले ली सब तो मिल जाएगा, खास आवश्यक है वो चीज खुली है और आवश्यक नहीं है वो चीज बंद है। मणि माणिक महंगे किए सस्ते जल तृणनाज, मणि माणिक महंगे किए और सस्ते जल तृणनाज, जल तो दोनों के लिए और अन्य मनुष्यों के लिए और घास पशुओं के लिए जतों के लिए, तो मणि माणिक महंगे किए सस्ते जल तृणनाज, तुलसी जब मैं जानियो राम गरीब निवार, गरीबों के पक्ष पाती है उनके लिए सस्ती सब चीजें, तो निर्वाह की चीजें सबको मिलती, कुछ भी नहीं रखे उसको मिलती, रखे उसको भी मिलती, ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी कुछ नहीं रखे पास। एक साधु मिले थे, वो देश साधु का नहीं था, वकील थे, वो मिले थे तो उनको कहा भोजन कर लो, तो भोजन कर लिया, वो कहते हैं कोई पूछेंगे रोटी खाओगे ना, खाने के लिए कहते नहीं रोटी खा लो तो खा लेते, कहते रोटी खाओ मांगना तो दूर रहा, क्या रोटी खाओगे कहना, कहते कोई रोटी खा लो तो खा लेते थे, कई दिन से भूखे रहे सब मांगा ही नहीं किसी, एक हमारे संत ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वहां रहते, वो गए बद्री नारायण, उन्होंने एक बात सुनाई, वहां एक साधु मिले, उस साधु के आंगुली में पीड़ा हो रही थी, तो कीने का महाराज यहाँ अस्पताल है मलिन पट्टी करा लो ये ठीक हो जाए, उसने कहा कि तो मैं कहूँ कि तू मेरे मलिन पट्टी कर ले, ये मेरे से नहीं होगा, ये पीड़ तो मैं सह लूंगा पर ये पीड़ नहीं सह सकता तू मेरे को पट्टी बांधते, ये मैं सह नहीं सकूंगा, किसी से मांगना मेरे से होता नहीं, ये मैं सही नहीं सकता, हम ये पीड़ा सह लो ये तो सह नहीं लो, पर किसी से तू मेरे को दे दे ये मेरे से सह नहीं जाएगा। अब आप ऐसे संतों कौन पहचाने, क्या पता कौन साधु कैसा है, तो ये मांगने की पीड़ा मेरे से ही नहीं जाएगी, हम ये पीड़ा सह लूंगा, अब कैसे करूँ तू मन पति कर दे मेरे, कैसे कहा जाए वो स्वतंत्र है अपना, मैं कैसे कहूँ, तो ऐसे ऐसे गरीब उनका निर्वाह होता है, मांगते नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब ते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, कल के लिए गांठ बांध कर नहीं रखते पैसा दिया, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे, ये बच्चा होता है इनके पीछे माता फिरती, वो देती खा दे तब डर जाता है, तो माता ही निगर रखती है, ऐसे भगवान रूपी माँ निगर रखती है, जो कुछ मांगती है किसी को चाहती है, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, भूखे न रह जाए, कितनी विलक्षण बात है, अब जिसकी नारायण चिंता करे वो भूखा रहेगा, दुनिया दुनिया की गुलामी करे वो तृप्त हो जाएगा, तो क्यों करे, भागवत माना है कि ये दिशंत भिक्षा क्या नहीं बांधा, ये का फल नहीं देते, कि न दो संतो भूषण का नदियां भी सूख गई का और पानी भी है, तीन आनी पसंद संति क्या फटे चिथड़े नहीं मिलते हैं, क्या प्लास्टिक के टुकड़े हैं कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, लंगूठी बना ली, क्यों पूछे धर्म दान धन धन से अंधा हो रहा है, उनको जाकर क्यों कहे भाई तुम कपड़ा दे दो लीजिए, क्यों कहा हमारी समय जरूरत नहीं है, किसी बात की जरूरत नहीं है, अरे भगवान की जरूरत है उसको हम देते याद करते हैं, दूसरी जरूरत क्या है, वो कपड़े भी फट जाएगा शरीर भी फट जाएगा, तो नहीं मरेगा उस चीज ले लो अगर पुण्याल हो जाएंगे, तो उन संतों के लिए वो कमी नहीं रहती, पूर्ति होती है, तो इतनी विलक्षण बात है आपको बताया ना, आपके रुपया मिलने पर आप सफल जीवन मानते हैं, वे रुपया अच्छी जगह खर्च हो गया तो रुपयों को सफल मानते हो, या दोनों को नहीं हुआ, कितनी विचित्र बात है। तो इस बात पे सच्चे जैसे भगवान में लग जाए। जाट भजो गुजर भरो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर, भगवान में सबका शीर हिस्सा। आप बैठे उठो यहाँ से, नहीं उठेगा तेरे बाप की जगह, तो ये भगवान होगा हमारे बाप का नाम है, उस पर सीता है राम राम राम राम राम करते हो, कैसे करते हो हमारे बाप का नाम है, बाप क्या है जिसमें हमारा हक लगता है, कोई मना कर सकता नहीं, क्यों बपोती है हमारी, तो भगवान पर आपका शब्द हक लगता है, उसको सब स्मरण कर सकते हैं, सब प्राप्ति कर सकते हैं, बंधन सबको नहीं मिलता, उसमें बपोती नहीं है, बाप का नहीं है, भगवान हमारे बाप है, ममी मानस जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराश, तो भगवान के नाम है, हमारा भगवान है, तो फर्क लगता है। पापी से पापी भी अब से सुदुराचारो भजते बामन निवास, दुराचारी से दुराचारी दुष्ट शुद्ध पापी से पापी जो भजन करता है भगवान के कृपा से हम शुरू है, कृष्ण सुविधा से मिल जाओ, तो सबके लिए भगवान खुले है। इन्हें प्राप्त का कारण नहीं है, प्राप्त होते मिलेगा, प्राप्त होता है नाशवान, कर्म से उत्पन्न और नष्ट होते हैं, क्रिया उत्पन्न होती है नष्ट होती है, पदार्थ पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, शरीर पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, परमात्मा नष्ट नहीं होते, वो तो निरंतर रहते हैं, आप देखे तो और मैं देखे तो क्या वो मिट जाएंगे, तो उस तत्व को प्राप्त करना आपका हमारा सबका काम है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए धनी से धनी गरीब से गरीब उसकी प्राप्ति में स्वतंत्र है, सब धन की प्राप्ति में सब स्वतंत्र नहीं है, ऐसी बात है बहनों माता, ये भी परमात्मा तत्व के लिए सब स्वतंत्र, सबको प्राप्त हो सकता है, जो चौड़े पर राम लड़ी चौड़े पड़ी, राम लड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आज दावा नहीं संत जीते सोने का, कोई किसी का हक नहीं कि हमारी है, साधु भी नहीं कर सकते मेरा हमारा धन है ये तुम भजन नहीं कर सकते, जैसे साधुओं को लगता है वैसे वैसे किस्तों का धन लगता है, जैसे भाई लोगों का हक लगता है ऐसे बहनों का पूरा पूरा हक लगता है, ऐसा नहीं भाई ज्यादा मिलेगा भगवान को स्त्रियों को मिलेगा, बालक का जवान का बूढ़े का धनी का निर्धन का मूर्ख का विद्वान का सबका हक परमात्मा में लगता है, सब चीजों पर किस सब पद पर सबको पद नहीं मिलता, पर भगवान सबको मिलता है क्योंकि सबके है, हम कह सकते हैं आप आपने आप मेरे हो, भगवान ना नहीं कह सकते, अभी पूत है वो कपूत हो सकता है सपूत हो सकता है, मैं अपूत और पूत नहीं ऐसा हो सकता है, हम कैसे है तो पूत भगवान के ही कपूताई मिट्टी फैलती हुई इतनी बात है, यह भक्त चाहते हो कपूताई छोड़ देते होंगे, कपूताई से दुख मिलेगा यहाँ गंदा मिलती इंद्र सुधार मिलेगा अर्घ नर्घ मिलता क्या फायदा निकलेगा, ये सब सबूत हो सकते हैं, सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, सब भले हो सकते हैं, बुरा कोई नहीं हो सकता, सर्वथा कोई बुरा मिलेगा नहीं, बुरा ही आगंतुक है अच्छा ही स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते सबके सब बुरे हो जाए ऐसा नहीं है, भले हो सकते हैं सबके सब भले हो सकते हैं, कितना ही बुरा आदमी उसमें कोई न कोई गुण होगा, कोई न कोई अच्छा ही होगा, अच्छे बढ़िया कुछ कुछ चीज मिलेगी, बुरे से बुरे भी मिलेगी, क्योंकि अच्छा परमात्मा का स्वरूप है, स्वयं तो परमात्मा का अंश है, जड़ का अंश तो है, जड़ का शरीर है, तो ऐसे ही अपने सबका हक लगता है, सबका अधिकार है, उसको प्राप्त करते हैं, सब कैसे कर सकते हैं, उसमें स्वतंत्र है, धन की प्राप्ति में प्रतंत्र है, धन लेना हो तो किसी ओनर से उसकी तिजोरी खुलेगी, उसका बैंक खुलेगा, उसका बक्सा पॉकेट खुलेगा, भगवान के भजन के लिए किसी का पॉकेट खुलेगा, किसी का बक्सा खुलेगा, किसी बैंक मिलेगा, राम नहीं छोड़े पड़े सबको भगवान का नाम छोड़े पड़ा होगा, मना राम कही गए पढ़ो धन क्यों नहीं ली जा रे, मना राम क्यों गए, अरे पढ़ा धन है तो सोरे पड़ा धन है, सब ले लो उसको, सब ले सकते हैं, आप रोजाना लाख नाम ले सकते हैं, हर एक मनुष्य लाख रुपये इकट्ठा देख सकता है या देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लाख रुपया नाम रोजाना लाख ले सकते, तो लेना चाहिए वो तो लेते नहीं, और जो लेना चाहते हैं वो मिलता नहीं, ऐसे चले जाते हैं, क्या है मूर्खता है, अगर दुश्मन ले सकते हो, ले सकते हो, सदा साथ में रहेगा, वो धन तो लेते नहीं। वो धन लेते हैं जो सदा साथ में रहेगा, वो धन मिलता है न मिलता, दोनों बातें होती है। और वो परमात्मा का धन तो सबको मिलता है, सबके लिए चोर है। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए तो ये आपका समय है, ये बहुत कीमती है। पैसों के बदले से सब चीजें नहीं मिलती, और परमात्मा इस समय है आपका जीवन का, मानव जीवन है, ये समय लगा जाए परमात्मा प्राप्त हो जाए। धन लौकिक धन भी, लौकिक धन भी सबको नहीं मिलता, पर अलौकिक धन सबको मिलता है, सबको ऐसी बात। ऐसे होने पर भी लोग परमात्मा से भी रह जाते हैं, धन के लिए मेहनत करते हैं, पास भी चला जाता है। अब इसमें कोई शंका हो कुछ जो तीन बातें कही, नौकर समय हो गया, किसी तरह की शंका हो आज दिन तक आपने जितना सुना है, जैसा समझा है, अपनी बुद्धि से ऐसा निर्णय किया है, उसी को याद करो, असली रूप प्राप्त हो जाएगी। देखो दो बात है, चाहे तो पहले भगवान दर्शन दे दे और फिर कहते तुम अब मेरे को याद करो तो हम कर सकते हैं। दर्शन तो आपने दिए नहीं, अरे हम करते हैं आप मानते नहीं, तीसरा रास्ता कोई है नहीं। तो जिस रूप में आपने समझाए उस रूप को जान करो, सो जाने जे देव जने वो भगवान समझना नहीं, मैं ऐसा हूँ। आपने आज देख सुना है, समझा है, विचार किया है, भगवान गुरु सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निर्कार है, दुर्भुज है, शत्रुभुज है, सहस्त्रभुज है, कैसा है, आपने ठीक किया है, आपने जैसा देख किया उसको निर्तर याद रखो, तुम तो कितनी सूट है, ऐसी बात है। बढ़िया, जिस रूप से चाहो उसी रूप से करो, जैसा ज्ञान है आपको। दोनों का मत है, उसका कार्य करी होगी भगवान में लगा दे, ये भी ठीक है। जो ऐसा कहते हैं भगवान ना काम नहीं करते, कोई याद करते क्या फायदा, तो भगवान कमजोर नहीं है कि हम काम धंधा करें तो सहायता मिल जाएगी, उसको कुछ अपने मदद मिल जाएगी, ऐसे कमजोर नहीं है भगवान। तो काम करने से ही याद ही रहते हो, उसमें आपकी भावना तो काम करे काम करो, आपका भजन चिंतन कर चिंतन करो, आपकी भावना नाम जप करे नाम जप करो, जैसे आप सुनो वैसे मिल जाएगी। बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है परमात्मा को, जितना जल्दी प्राप्त होता है धन नहीं प्राप्त होता है जल्दी। क्यों उत्कट अभिलाषा, जैसे कि आप नारायण हरि लगन में पांचवां दोष होता है विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगपात, ये आपको अच्छी नहीं लगे, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगपात ये अच्छी नहीं लगे तो भगवान मिल जाएगी। ये अच्छी लगे तो भगवान जबरदस्ती नहीं आते, तुम्हारी असली चीज धन चाहते हो तो भगवान के कैसे धन ले ले हर मौज पर, ये इच्छा नहीं हो। केवल है ये मान लो, भगवान का है इतना आप मान लो, सन मात्रम सुगमम निराम, सत्ता मात्र का ध्यान भर सुख परमात्मा है। अब कैसे है देखो, एक सच्ची बात तो ये है भगवान नहीं बता सकते मैं कैसा हूँ। तो कितनी बात बढ़िया कहती, बढ़िया बात नहीं सर, भगवान का स्वरूप आप मान लो तो होगा ना, आप मानते हो संसार तो संसार मिलेगा, भगवान मानते भगवान मिलेंगे जरूर, जग चेतन में सब जीव सब जीते सुनो सी राम में सब जग जानी परम प्रणाम जोर बल, सबको परमात्मा मानो प्रणाम मिले सबको मिलेंगे। क्या कहते हैं कहते ईश्वर अकर्ता अवक्ता होते भी कर्तृत्व से प्राप्त होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, भोक्ता रम यज्ञ सर्वलोक महेशम सुविधम सर्वभूतानाम, क्या तो भोक्तृत्व भगवान है। भगवान अलौकिक है, उसमें लौकिक अलौकिक दोनों साथ में रहते हैं, उसमें अपार अनंत भी है सीमित भी हो जाए, भगवान सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार भी है, भगवान सब कुछ है। अरे पृथ्वी दोनों होते है साकार निराकार, जल निराकार साकार होता है, अग्नि साकार निराकार होती है, वायु रसवंत और सस्वंत होता है, तो भगवान ने क्या अपराध किया जो एक डूब रह जाए। वो चाह ना करे नाम चाहे न ले पर रहा नहीं जाए भगवान के बिना मिल जाए। भगवान के नाम लेने से ही मिले ये नहीं है, साधन अनेक तरह के है। नाम लेने वाला नाम लो और नाम लाए बिना, अरे भाई भूख लगती है तो अन्न के नाम लेने की जरूरत होती है क्या? अन्न का नाम लो मतलब भूख है मिलेगा, तो भगवान की भूख ऐसी है संसार की भूख होने पर सुना नहीं मिलेगा, और भगवान की भूख होगी नाम ले ना ले उनको मिलेगा। पर रहा ना जाए भगवान के बिना, है क्या है वो कहाँ है मैं नहीं जानता, तो आप नहीं जानते क्या आपको भी नहीं जानते क्या? आपकी लगन होगी तो आप नहीं जानते, वो तो आप जानते। तो नाम लेने के काम किया जाए भगवान का करता है, मान आदर सत्कार के लिए करता है, संसार काम तो करता है पर वाह वाह के लिए करता है, भगवान के लिए करता है। और संसार वाह वाह के लिए भगवान कूद कर पड़ेगी बीच में, भगवान करता है जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। परमात्मा का काम करे पर क्या इच्छा है? भजन तो है पर भजन मान बढ़ाई का है भगवान का है? मन में चाहना मान बढ़ाई की है भगवान की है, चाहना मान बढ़ाई की होगी भगवान कैसे मिलेंगे बीच में आकर के? क्यों बाधा देंगे उसको, क्यों कूद कर पड़ेंगे? नाम तो कहते हैं पर सुधार काम करे, अरे करते हैं लोलुप है पान बढ़ाएगी, नाम मिल जाए राजी हो गए, कहीं महल मिल गया से मिल गया अच्छे राजी हो गए, तो राम जी क्यों जा बीच में? आपका काम किस लिए है? मान बढ़ाई के लिए है तो मान बढ़ाई मिल जाएगी। भगवान तो सब तरह चाहूँ तो क्या प्यार है दुर्लभ तो है, तो ऑपरेशन क्यों कराते हैं? घर पहले स्थापन कर रहे हैं, दुर्लभ चीज का नाश कर रहे हैं, उसको दंड मिलेगा भयंकर, मामूली नहीं मिलेगा। मनुष्य इतना दुर्लभ जो जन्म नहीं जाएंगे, जन्म नहीं जाएंगे उसको, ऐसे पाप का दंड बहुत भयंकर दंड होगा। जो दुर्लभ शरीर को लड़न नहीं देते, आने नहीं देते, ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, लूप लगाते हैं, कितना अपराध करते हैं, दुर्लभ मनुष्य को बंद कर देते हैं, दंड भागी हो गए, बढ़िया दंड भागी हो गए। सबसे दुर्लभ मानव शरीर जो आड़े नहीं देते, बहुत बड़ा दंड होगा। बताओ हाँ महाराज, हिलाते नहीं कहा, हिलता है, जो हिलता है वो तो भगवान की मर्जी है, करते हो भगवान की मर्जी नहीं है। एक हिलाता है हिलता है, तो हिलता है भगवान की मर्जी से, हिलाता है अपनी मर्जी से, सीधी बात है। कहाँ लिखा है सब? बिल्कुल झूठी बात, झूठी झूठी झूठी बात, कहाँ लिखा है सब? बताओ मेरे को, प्रमाण बताओ, गीता का, भागवत का, पुराण का प्रमाण बताओ। अपनी मर्जी से कह दिया कैसे मान लेंगे?